Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lipca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są wyniki kontroli NFZ-u w śląskich SOR-ach, które przeprowadzono po medialnych doniesieniach o pacjentach, którzy wiele godzin oczekiwali na przyjęcie. Ulicami Warszawy przejdzie po południu Marsz Pamięci Likwidacji Getta. Rosja ograniczy ilość owoców i warzyw, które można będzie mieć ze sobą, przekraczając granice. Kary finansowe dla szpitali oraz jeden skierowany wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej to efekt kontroli, jakie NFZ przeprowadził w izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim. Kontrole to konsekwencja medialnych doniesień o pacjentach, którzy przez wiele godzin nie otrzymywali pomocy. Kary finansowe, jakie otrzymały szpitale, wynoszą od 40 do ponad 300 tysięcy złotych. Małgorzata Doros, rzeczniczka śląskiego NFZ-u, podkreśla, że to forma zdyscyplinowania zarządzających szpitalem. Naszym obowiązkiem jest nałożenie kar, które nie są represyjne, ale takie, jakby szpital zwrócił uwagę na to, że należy koniecznie przeszkolić personel, aby triaż, który wprowadzony jest w tych jednostkach, nie był tylko zapisany na papierze, ale faktycznie był wdrażany w każdej bieżącej sytuacji. Jak dodaje Piotr Nowak, pełniący obowiązki dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, jest pole do poprawy w zakresie świadczonej pomocy. Myślę, że przy obciążeniu pracą tych szpitali i SOR-ów nie były one w tym stresie w pełni realizowane tak, jak być powinny. Widzę, że jest bardzo rozmyta kwestia podejmowania decyzji. Myślę, że gubią się w tym kadry medyczne, kto naprawdę ma ostatecznie podjąć decyzję o tym, co z tym pacjentem i kiedy robimy. Kontrole przeprowadzono m.in. w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, a także w szpitalach w Rudzie Śląskiej, Zawierciu oraz Wodzisławiu Śląskim. Od października w szpitalach ma zostać wprowadzony system TOP SOR, w ramach którego będzie prowadzona segregacja w zależności od zmieniającego się stanu zdrowia pacjentów oraz pomiar czasu od wejścia pacjenta do udzielenia mu pomocy. Tragiczny koniec poszukiwań na jeziorze Skarlińskim niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego. Akcja trwała od piątku wieczorem. Dziś ciało zaginionego mężczyzny wypłynęło przy jednym z brzegów. Trafiła na nie policyjna łódź, mówi Krzysztof Szałkowski, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzisiaj mieliśmy zorganizowaną taką dużą akcję. W trakcie dojazdu był do nas sonar z Komendy Miejskiej w Olsztynie. Również na miejscu była duża łódź z policji z Olsztyna i nasze dwie łodzie z Komendy Powiatowej w Nowym Mieście oraz OSP Bracjan, ale w trakcie dojazdu tych jednostek otrzymaliśmy informację, że ta osoba została odnaleziona właśnie przy brzegu. Okoliczności utonięcia mężczyzny wyjaśnią śledczy pod nadzorem prokuratury. Od początku czerwca, kiedy rozpoczęły się upały, utonęło w Polsce już 156 osób. Najczęstszą przyczyną wciąż jest wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. W stolicy ulicami Śródmieścia sprzed pomnika Unszlagplatz wyruszy po południu Marsz Pamięci Likwidacji Getta Warszawskiego. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Katarzyna Persson z Żydowskiego Instytutu Historycznego mówi, że celem marszu jest przywrócenie pamięci ofiarom. To byli ludzie, którzy ginęli bez imion, bez nazwisk. Ich nie spisywano, kiedy wyjeżdżali z getta, kiedy pakowano do transportów i nie byli zapisywani, kiedy docierali do Treblinki. Szli prosto na śmierć. O nich tak naprawdę w większości z nich nic nie wiadomo i my, idąc przez Warszawę, staramy się przywrócić ich miejsce w mieście i przywrócić ich pamięć. Marsz rozpocznie się o 18 przy ulicy Stawki, a zakończy przy ulicy Waliców. Mogą nastąpić zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Rosja zaostrzyła przepisy dotyczące przewozu przez granicę owoców, warzyw i kwiatów. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 19 sierpnia, podała agencja RIA Nowosti. Chodzi przede wszystkim o produkty przewożone w bagażnikach samochodów i zgłoszone jako towar do wyłącznego użytku właściciela. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przewieźć przez rosyjską granicę będzie można maksymalnie tylko 3 kwiatowe bukiety. W jednym bukiecie nie może być więcej niż 15 pojedynczych kwiatów. Służby celne zażądają certyfikatów fitosanitarnych, jeśli w bagażu będzie więcej niż 5 kg owoców i 5 kg warzyw. Agencja RIA Nowości ostrzega, że większa ilość towaru będzie niszczona na koszt przewożącego. Nowe przepisy dotyczą wszystkich środków transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Objęci nimi są

potem na trzecim piętrze gość jakiś z okna drze się, ratunku boś się spale, zajęli spodnie mnie się. Więc krzyczę, skacz pan w siatkę, do niego pełnym głosem. On skoczył, ale obok i wieznie zarył nosem. A tu się pali, ha, ha, ha, jak cholera, ogień wali, jak cholera, nie wiadomo skąd. Naród stoi, lep zadziera, lep zadziera, lep zadziera, a tu się pali, jak cholera, z każdej strony swąd. Tymczasem z drugiej strony nadjeżdża pogotowie. Gość leży na asfalcie i ma dwie dziury w głowie. Wtem nagle jak nie wrzaśnie przy ludziach bez krępacji: o rany, moja babka została w obikacji. A tu się pali, ha, ha, jak cholera, ogień wali, jak cholera, nie wiadomo skąd. Naród stoi, lep zadziera, lep zadziera, lep zadziera, a tu się pali, jak cholera, z każdej strony swąd. Więc Franek po drabinie, w zmoczonym kombinezie, po tego gościa babkie na grandę w ogień lezie. Za 10 minut wraca, przynosi parę kapci i mówi do faceta, że to są resztki z babci. A tu się pali, jak cholera, jak cholera, jak cholera. Ogień wali, jak cholera, nie wiadomo skąd. Naród stoi, lep zadziera, lep zadziera, lep zadziera. A tu się pali, jak cholera, z każdej strony swąd. Męczyli my się długo na tamce po 13, a pożar był widoczny nad całym prawie miastem. Toporki byli w ruchu, ulica była w wodzie. Walczyli my z tym ogniem, aż podziw był w narodzie. 3 godziny my walczyli, my walczyli, my walczyli, bo strażaki w takiej chwili bardzo dzielne są. Wszyscy my się popocili, popocili, popocili, 3 godziny my gasili, aż się spalił dom. O. Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? Boże. Najlepiej jak bandziory podsunęły widokowi kobitkę do łóżka, żeby go uśpić. Też ten sposób znaleźli idioci. Nie, żeby uśpić jego czujność. No chyba, że tak. A dziewczyna rzeczywiście, no, śliczna. Niby przypadkowo Franka w lesie spotkała, jak on motyle łapał w siatkę. Epokiego? No bo on był szefem siatki wywiadowczej i wszystko szpiegował, a tylko udawał, że motyle łapie. Aha, spryciula. No to ta czarna wychodzi na polany, nuci sobie: motylem jestem. No i od słowa do słowa zaczęła się rozmowa. Piękny widok, mówi ona. Dziękuję bardzo, mówi Franek. No jednym słowem, elegancja Francja. A jak północ wybiła, to tak się podpalili, że nie wiem. No. O północy? No, stąd tytuł filmu: Podpalacze o północy. Ale nic. Grzecznie poszli, każdy do swojego pokoju. A poczekaj, tylko Zuzia weszła do numeru, Franek, ale zrobił jej numer, mówię ci. Wyszedł po szpiegowsku. Wiesz, jak to się wychodzi? Nie. No normalnie. Trzasnął drzwiami, zrobił kilka takich głośnych kroków, a potem na paluszka, myk, i do szafy na korytarz. Ty, Karol. Zuzia oczywiście myślała, że wyszedł z hotelu, więc spokojnie poszła do jego pokoju. Niezły numer z tej Zuzi. Co robi Franek? Za nią. Nie, do jej pokoju. Dziurę w ścianie wydrapał i szpieguje ją. Patrzy, a tu wchodzi taki brodacz i mówi: Zuza, uśpij w nocy tego kawalera, bo my idziemy na rabun. Jakiego kawalera? No widoka. On był kawaler? A czym on nie był? No oszustem, złodziejem, bandytą. A na koniec został szefem policji. Jak to? Normalnie. Bandzior w policji? A jak? No a kto lepiej zna świat przestępczy, jak nie taki złoczyńca? Kto zna wszystkie złodziejskie sztuczki, sposoby? A to myślisz, że jak... Nie, to było we Francji, za Napoleona. Za Napoleona. Na owe czasy to było bardzo nowoczesne, widok miał zielone światło. No więc naprzyjmował do policji swoich kumpli, rabusiów i razem działali. A ten widok to, zdaje się, miał łeb na karku. Miał, no. A z tych mądrzejszych ludzi to po rewolucji francuskiej rzadko kto został z głową na karku. No więc ich wszystkich w konia robił. Ale bo też same jełopy w koło były. No, przysłali mu na przykład karetę, że to niby od księcia, Herb, owszem, na drzwiczkach wymalowali, ale nawet nie zaczekali, aż farba wyschnie. A widok tylko palcem dotknął, już wie, że poruta. Cwania. No, bez przesady. No, ty, jak widzisz napis świeżo malowany, nie dotkniesz? Dotknę. No, no i se palucha pobrudzisz. No, po prostu widok nie miał odpowiednich partnerów, więc mu wszystko już się udawało. No to też racja. Jego najbliżsi współpracownicy to były same kaleki. Ślepy, niemowa i łysy. Rady. Ale tylko tak udawali, żeby co użebrać albo ukraść. A łysina to jeszcze nie takie kalectwo. Ten miał najtrudniej. No taki ślepy to tylko okulary ciemne zdejmował, laskę białą odkładał i mógł sobie odpocząć. A łysy musiał udawać dzień i noc, no ani chwili wypoczynku. No tak, rzeczywiście. Więc jak widok posłuchał rozmowy Zuzi, to tak ją uśpił, że się w południe obudziła. A sam tymczasem przebrał się za bandziora. No przecież był bandziory. No ale już w policji. Aha, znaczy się w mundurze. Nie, nie, oni jednakowo się ubierali. No to jak się grało w policjantów i złodziei? Normalnie tak, że przestępcy mieli twarze sadzą powalane. Po kiego? Żeby się rozpoznać. No, no kiedyś na przykład bandziory napadły na posterunek żandarmów i się na widoka zasadzili. Ale jak go już w celi zamknęli, to on sobie gębę sadzą pomazał, przez Judasza woła: kolegę więzicie? No ci myśleli, że to bandyta i go puścili. To bandyta, no. No więc teraz też widok sobie twarz uczernił i zasuwa ze zbójami niby na rozbój. Zajeżdżają do takich staruchów, dziad i baba, i mówią: gadajcie, gdzie pieniądze, bo inaczej to was na ogniu usmażymy. Ja cię przepraszam. No starzy nie chcieli powiedzieć, więc zbóje dalej ich przypiekać. Żywcem? Nie, ogniem. No w końcu stary nie wytrzymał, krzyczy: za obrazem jest skrytka. A widok był specjalistą od obrazów. Miał dawniej swoją galerię, kiedy był galernikiem. No więc jak młodszyki złoto do worka wsypali i zaczęli popijać. Lubiali wypić. No masz, tak se dali, że nawet nie zauważyli, kiedy im franek złoto podwędził i na to miejsce gruzu nasypał. To się musieli potem ucieszyć. Za łby się chcieli brać, ale w końcu postanowili następny napad zrobić. Pracowite juchy. Ale widok znowu podsłuchał i tym razem pierwszy pojechał na miejsce napadu. Banda w nocy zajeżdża, a tu gospodarze związani, poparzeni... Ogniem? Nie, pokrzywami. Jak to? No bo to udawanka. Franek uprzedził gospodarzy, że będzie napad. To oni upozorowali, że już był. Banda wściekła, starzy poparzeni, a widok zwiał z forsą. To ci niebieski ptaszek. To... No był i taki odcinek. Widok udawał tam sztukmistrza takiego, no. Łeb z ręcznikiem owiązał, że go niby głowa boli. A po kiego? No rzeczywiście go bolała od tej telepatii. A księżna tylko nadaje: koralisz, no, zgubiłam dzisiaj, jaka szkoda. Widziałeś się. A ta hrabina, co te korale buchnęła, to się wierci na krześle, wierci i zerka na klatkę z ptaszkiem. Franek patrzy, a to niebieski ptaszek. Aha, tu cię mamy. I cyk ptaszka za gardło i ten wszystko wyśpiewał. Adresy, nazwiska, ilość amunicji. No to była największa wpadka Anglików od paru dni. To rzeczywiście talent, ten widok. Chociaż ja też widziałem jednego iluzjonistę. Ten to miał taki kieliszek, że pił i ciągle był pijany. Tego pełny, znaczy był ten kieliszek. Och, taki mieć kielich. Albo taki facet, co forsy zewsząd wyciąga. Z ucha, tam z powietrza, gościowi z kieszeni. Mnie też chciał wyciągnąć, ale jak dostał kopa w kostkę, to poszedł innych nabierać. A przy mnie to jednemu z nosa wyciągnął. Jemu? No, z nosa mu wyciągał monety i w nocnik wrzucał. Ora! I te monety tak brzdyń. Z nosa. Brzdyń. Wyciągnął. I w noc. Brzdyń. To nuda nas dręczy i splin, i każdy wygląda, czy widać gdzie dym, i wzdycha, by pożar już był, a gdy syrena sygnał da, rozlega się strażacki woc. Pożar, pożar, coś nareszcie pali się, Pożar, pożar, tędzą strażaki dzielne luna. Pompie, dłonie, coś nareszcie pali się. Kwiat na stronie, co za piękny dzień. A kiedy się ogień rozbucha, na rynku swym stajemy w krąg i tańcząc śpiewamy strażacki ten sok. Kościelny nasz druh bije w gong, ech, niechby alarm wiecznie trwał. Niech płynie w świat strażacki wals. Pożar, pożar, jak wspaniale pali się. Pożar, pożar, tańczą strażaki dzielne juna. Kąty w dłoniach, jak wspaniale pali się. Kwiat na skroniach, co za piękny dzień. Gdzie indziej już wieczór zapada, lecz u nas dziś jasno jest wciąż i wielka zabawa, kółeczko i wąż. I tańczy niewiasta i mąż, niech trąbi alarm na trzy pa. Orkiestra niech walczyka gra. Walczyk, walczyk, wszystkie pary tańczą i kółeczki. Każdy śpiewa, ogni nam sztucznych wcale nie trzeba. Panie, i w prawo, w prawo, do środka, a panowie zrobią krok. Brawo, brawo, brawo, brawo, wesoło bije gong. Podwieczorkowy przegląd prasy pozwoli nam na chwilę odetchnąć od tematyki pożarniczej, ale Czesław Niemen nie pozwoli. Zaśpiewa o interesującym wydarzeniu w pewnej wsi, a mianowicie o pożarze stodoły. O tym w piosence do samodzielnego nucenia Czesław Niemen właśnie. A ja kłaniam się Państwu, pozdrawiając przy okazji wszystkich strażaków. Wiadomości bieżące. W ostatnich dniach na MTP dokonano szeregu korzystnych transakcji handlowych. Między innymi w myśl zawartych umów centrala odzieżowa dostarczy do Anglii poważne ilości gotowej odzieży dla personelu cyrków londyńskich. Do Australii eksportować będziemy kobiety zwolnione z administracji. Wyroby polskiego przemysłu gumowego nabywać będzie od nas Francja w zamian za plastikowe wózki dziecięce. Cepelia rozpocznie rozmowy z Kanadą w sprawie sprowadzenia z tego kraju większej ilości arasów wawelskich. Wiadomość druga. Po kilkugodzinnej obławie milicyjnej w parku Marcinkowskiego ujęty został onegdaj olbrzymiej wielkości yeti tybetański, przemycony prawdopodobnie przez któregoś z zagranicznych gości na MTP. Przesłuchany na komendzie MO Yeti oświadczył, że pragnie zwrócić się do władz polskich z prośbą o udzielenie mu azylu politycznego. Yeti zostanie zatrudniony jako portier w lokalu Syrena. Wiadomość trzecia. Celem wymiany doświadczeń odbył się ostatnio zjazd pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Warszawy i Poznania. Jak wiadomo, bileterzy tramwajowi w Warszawie przy wykonywaniu swych obowiązków siedzą, konduktorzy poznańscy natomiast chodzą, a tramwaje bardzo często stoją. W wyniku obrad ustalono, że ci z poznańskich tramwajarzy, którzy chcą też siedzieć, mogą przejść do innej pracy, na przykład w miejskim zarządzie architektoniczno-budowlanym. W godzinach wieczornych uczestnicy zjazdu udali się do Teatru Polskiego na przedstawienie sztuki Tramwaj zwany pożądaniem. Wiadomość następna. Przedsiębiorstwo Orbis wprowadza w tym roku nową formę wczasów indywidualnych. posiadacz skierowania może sobie dowolnie ułożyć plan dnia stosownie do zamiłowań. Innowacją jest fakt, że noclegi przewiduje się zasadniczo we własnym mieszkaniu. Śniadania, obiady i kolacje można również jeść w domu. Poza tym wczasowicz ma cały dzień wolny dla siebie, zwiedza miasto, chodzi do kina, robi zakupy w sklepach itd. Koszt dziennego utrzymania 60 zł plus 45 zł na rzecz Orbisu. Wiadomość następna. Ostatnio wpływają liczne skargi społeczeństwa, że o godzinie 10 rano brak świeżego pieczywa w sklepach poznańskich. Wydział Przemysłu Prezydium MRN komunikuje, że celem zlikwidowania tego mankamentu świeży chleb i bułki dostarczane będą do sklepów już na 4 dni naprzód. Trwają prace nad konstrukcją pierwszego polskiego sztucznego satelity Ziemi. Sputnik wykończony ma być w stanie surowym do końca BR, oczywiście o ile dotrzymają terminu niektórzy dostawcy surowca. Huta Szkła w Antoninku, Lubelska Fabryka Gwoździ Dwucalowych oraz cegielnia w Witaszycach. Nie jest jeszcze ustalony dostatecznie kształt Sputnika. Część konstruktorów chciałaby mu nadać formy idealnie okrągłe, inni jednak, pragnąc nawiązać do naszej narodowej tradycji, uważają, że bez kantów tutaj się nie obejdzie. Za pilotem w kabinie, która pomieści 4 osoby, siedzieć będą przedstawiciel Dzielnicowej Rady Narodowej, celnik i prokurator wojewódzki. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, więc myślę, a nie. Ach, hej, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu. Widzę tam, co płoną oczy jest kronie, bawi się tu. Par chyba se sto, bo sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzechej, do sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30 w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na zupełnie inne popołudnie. Ja nazywam się Michał Migała i dziś jestem w naprawdę licznym gronie, bo z okazji odwiedzin kabaretu Na Koniec Świata w programie Zupełnie Inne Popołudnie, tenże kabaret w 80% 5% odwiedził mnie. Ja przepraszam, że tak trochę przedmiotowo się o panach tu wypowiadam. To może od lewej, bo to kiedyś pan Majakowski powiedział lewą marsz. To może panowie się przedstawicie po prostu, tak? Tak jest. Sebastian Stankiewicz, wśród grupy zwierząt pustynnych zwany Stankiem. Dzień dobry, Maciej Makowski. Jest nas właściwie 70% z tego kabaretu. A, to jednak moje rachunki były takie... O 15% tutaj pan się przejęzyczył. Jestem optymistą po prostu. Tak, ja się nazywam Solarz Wojtek, również bardzo mi miło i jeszcze są kobiety u nas w kabarecie, oprócz panów, którzy są teraz. Tak. I Paweł Koślik, na drugie imię mam Sylwester. Paweł Sylwester Koślik. A imieniny... Paweł, obchodzisz... Dobrze, i co dalej? I co dalej, bo tak, bo idziemy w bok, jak to artyści. Mili państwo, już za chwilę będziemy prowadzić program z zaproszonymi gośćmi. Tak. A dzisiaj co? Wspaniali goście. Co się stanie, co z tego wyniknie, my sami nie wiemy do końca. Więc żeby rozluźnić członki słuchaczy i mózgi słuchaczy, ja proponuję piosenkę Brzuska de Paulus pod tytułem Wakacje. A my słyszymy się już za chwilę, gdzie będziemy mieć bardzo osobliwego gościa. Wakacje, będą samochody, tutaj model, a tam droga, drogi szkoda. Wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Ale jest wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Wakacje. Ach, jak przyjemnie, ach, jak wspaniale, tak sobie pędzić, pędzić gdzieś w nieznane. Ach, jak przyjemnie, ach, jak wspaniale, tak sobie pędzić, pędzić gdzieś w nieznane. W objęcia lazurowych kobiet, Brzuska de Paulus, wakacje ze wspaniałej płyty tych dwóch jegomości, a to jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia i mamy już gościa, prawda Wojtku? Tak. W naszym programie. Tak, witam jeszcze raz państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nasz program nietypowo, bo publicystyczno-poetycki, poezja, grzech, lazur i codzienność. I dziś będziemy mówić o poezji Krzysztofa Śpiszyńskiego, natomiast naszym jakby gościem jest Grzegorz Prządza, pseudonim Golum, piłkarz. Witamy cię serdecznie. Witamy cię. Dzień dobry. Powiedz, jak się do ciebie zwracać? Wolisz Wolisz Grześku, czy może Golum? Golum, to chyba lepiej Golum. Jasne, dobrze. Grześku, powiedz nam, może tak, może zaczniemy od limeryku, bo zaraz powiem jakby... Tak myślę, że właśnie tak, o co chodzi, natomiast proszę Państwa, dziś właśnie na warsztat chciałem wziąć taki króciutki, ale jakże interesujący limeryk Krzysztofa Śpiprzyńskiego pod tytułem Pędzący Lis. Proszę, oczywiście. Może przeczytam? Dokąd pędzisz, wilku, dokąd? Bo ty. Czy przez step, czy przez gaj, twój pęd na nozdrzach będzie potąd, póki nie znajdą traktora, który zniszczy twój raj. No, to jest bardzo myślę, piękny wiersz, bo ty taki przewrotny. Proszę zwrócić, że niesamowicie, bo Krzysztof Śpiprzyński jest znany jakby z takiej przewrotności swojej. Tutaj pozwolę sobie na taką krótką analizę, że proszę zobaczyć, że już w pierwszym jakby na początku wiersza, prawda, począwszy od tytułu, wyraźnie w tytule mamy pędzącego lisa, prawda, natomiast już w pierwszym wersie Krzysztof Śpiprzyński mówi o pędzącym wilku. I powiedz właśnie, bo mamy przyjaciela tutaj u nas w studiu, powiedz Grzegorz, jak to jest z tym wierszem? Golum, wolę, żeby do mnie Golum mówić. Golum, oczywiście, jasne. Oczywiście. Może powiem, że Golum jest wielbicielem poezji Krzysztofa Śpiprzyńskiego, o czym zresztą przeczytałem i dowiedziałem się z wywiadu z tobą. Golum w miesięczniku Piłka Nożna. A więc przybliż nam trochę właśnie to twoje zaangażowanie w poezję Krzysztofa i jak właśnie według ciebie jest z tym lisem, czy też właśnie zaraz wilkiem. O co? Tutaj o co chodzi? Bo to jest właśnie, przybliż nam słuchaczom jakby tutaj. Okej, okay, w porządku, nie? Bo to jest tak, że Krzyśka poznałem jeszcze w podstawówce, żeśmy chodzili do jednej klasy, nie? Tak. Trochę żeśmy razem grali, bo tam obok szkoły takie boisko szutrowe było, no i żeśmy grali trochę. Ja się potem przeniosłem się do budowlanki po drugiej stronie ulicy, ale kontakt cały czas był, zawsze tam WF, razem właściwie mieliśmy, to był kontakt, żeśmy grali dalej. Tam obok sklep był też, to można było się coś napić, ale było w porządku, kontakt był. Co się da na tym WF-ie. Tak. To jest ciekawe. A powiedz właśnie, ale jak z tą poezją właśnie, bo tutaj z Michałem jesteśmy ciekawe, kiedy to się wszystko zaczęło, jak właśnie Krzysztof cię zaraził tą poezją, czy nie wiem, czy z WF-u cię wyciągnął. Jak to właśnie, kiedy poczułeś, że jakby literatura, słowo to jest to wasze jakby. Nie, to tak. Od początku. Najpierw żeśmy grali w piątki, w gałę, potem po lekcjach, nie? Krzysztof to miał takie kopyto, przede wszystkim to ja czasem takie sytuacje były, że po prostu kopnął tak mocno piłkę, że poprzeczkę prawie po prostu złamał, nie? Ale nie, najlepsza akcja to chyba była wtedy, jak z Poniatówką graliśmy, no to mi wyłożył na dobiegnięcie, ja mu oddałem, potem Marcin, jak on był, taki ryży, niski, Piętowski, on mi haka założył, ja mu się potem odwinąłem na osiedlu, nie? Ale ja mu tak przetrąciłem nos, farba mu leciała. Ale pamiętam do końca życia, nie? No, tak. Ja się potem zawziąłem na tym meczu i pojechałem po Szutrówie i tak sobie udo zjechałem, no po prostu mi potem żużel ten cały wydziubowali z nogi, nie? Tam lekarzy już nie było, tylko ciotki, WF-isty też nie było. Takie ciotki mi tam, to tam gencjaną taką po prostu zaciapakały tą nogę całą. Ja byłem z bólu, po prostu bardzo bolało, no masakra, ale 4-0 żeśmy ich powieźli, no to jest najważniejsze przecież, nie? No, a co Krzysztof na to? Co? Krzysiek, klasa, po prostu klasa sama w sobie, bo mi pomógł tam z tą gencjaną, z tymi ciotkami, bo one, co tam, no nie? Tak, bo to ale potem wiadomo, że zawsze są w kontrze. Potem to już musiał lecieć, bo pomagał tam w takiej przychodni, tam dorabiał, nie? Ale to zresztą, ja mogę pokazać. Tą nogę, bo ja mam tutaj, ja tylko spodnie. Ojej, Jezu. Dobra, to możemy... Po prostu, jak tylko się, zrobi zimniej, zmienia się pogoda, to mnie tak klasa, okej. Okay. Tak, po prostu tak mnie rwie. Niesamowite, tak. Noga szarpie. Nie bywa. Przez 20 lat minęło, a mnie to cały czas, jakie dziury w nodze. To nie są rozstępy. Są dziury po tym żużlu. No tak, nie, sami państwo nie widzą tutaj, ale to całe... Ja się jeszcze nachylę też. To tak, tu masz całe właściwie rozerwane. Pasek trochę odsunę. Jejku. Jasne, dobra. No to rzeczywiście nie widzą to, i tak można. To jest w ogóle takie niesłuchnięte. Tak. No boli nabrzmiałe i to po prostu ale to boli znaczy. Ale to państwo nie widzą, ale to ja ci pokażę, bo ja mam z kolei tu, na bramce kiedyś stałem, tam ktoś, bo ja przecież nie do dużej postury byłem i mnie po prostu wyniosło na te zaczepy z kolei. To mnie tak, rąbnęło, że właściwie, ja wam pokażę zresztą, tu mam. No jest, jak nic. No jest taki, i to widać ślad, kształt tu. Ja w ogóle zdejmuję, bo to mi idzie, o. Ale majtek nie zdejmuj, kochany, wiem, co. Jeszcze na udo mi idzie, o. Przeszło na udo trochę. Przeszło, to mam, to nie są. A ja to, takie mam tu plamy teraz. O kurcie, wiesz co to? Takie, o. Jest raczej do przebadania. No. I właśnie, i nic nie wiem, w internecie wyszukuję, nic nie wiem. A ile jest tych plam? 8. Nie, to przejdzie. To 8 pomoże. Jak jest parzysta liczba plam, to przechodzi. Jak nie parzysta, no to się trzeba zacząć martwić, bo to chyba już penicylina wchodzi w grę. A to. No niestety, ja to przechodziłem, to trochę wiem na ten temat. No nic, dobrze. Dziękujemy bardzo za państwu. Spoko. Bardzo dziękujemy ci. Fajnie. Super. Dzięki Golum. Szufla. Hej. Proszę państwa, porozmawialiśmy troszeczkę o poezji Krzysztofa Śpiprzyńskiego i w ogóle o poezji. Natomiast oczywiście widzimy się w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu. Słyszymy się też, prawda? Oczywiście, że słyszymy się, bo my się tu widzimy, a tak się słyszymy. I tak, za tydzień będzie pan Rafał Świeras bodajże. Tak, i jego świętokrzyskie szlaki nocne. To też będzie. To też będzie, ciekawe. Natomiast dziękujemy Grześku. Dziękuję. Ja tylko przepraszam. Tak. Gdzie mam iść po tą kasę za wywiad? To tu jeszcze chyba tam naprzeciwko też. Tam masz. Dobra, super. Super. Bardzo dziękujemy, dzięki. Pozdrowienia tam dla razie, dla Krzysztofa. Pa, pa. Za chwilę, drodzy państwo, już za chwilę, już za moment odwiedzi nas niezwykła rodzina. Bliźniaki jednojajowe, które przyjechały z głębi Polski i mają pewną niesamowitą umiejętność. Ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy posłuchali bardzo takiego antynarkotykowego w wymowie utworu Golden Brown w wykonaniu grupy The Stranglers, ale Stowarzyszenie Meksykańskich Mariachi. To będzie taka nowa meksykańska wersja antynarkotykowego utworu Golden Brown. Także bardzo zapraszam do słuchania. Zapraszamy. Listos! Dress. Mam nadzieję, że nieco tego złotego pyłu przeszło na Państwa głowy, na Państwa radioodbiorniki. To jest program Zupełnie Inne Popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i kontynuujemy tutaj z panem Wojciechem. Kontynuujemy nasz program cały czas. Goście nas odwiedzają. Tak. I mamy chyba tutaj, widzę, już czają się następni goście w tym naszym nowym programie, który nazywa się... Nowy program właściwie na naszej antenie. Śpiewam, chociaż nie umiem. Myślę, że państwo pamiętają oczywiście na nasze poprzednie programy, które jeszcze prowadziliśmy już od kilku lat. Przede wszystkim Posiedźmy z chlebem. Czy migdałowe randewu z babcią też było. Tak, tam. Czy kolejowe bławaty były. O, to znakomity program to tak, był. Tak, bo tam była ta... To zresztą pamiętasz, Michał, prowadziliśmy na wyrastały Siekierkowskich. Tak, i one wyrastały po stronach po prostu różnych. Tak. Dziś sytuacja jest... Proszę państwa, dziś natomiast jest niesamowita rzeczywiście sytuacja, niezwykła. Goście zupełnie nie bywali. Może opowiemy państwu właśnie o ich przypadłości. Właściwie takiej zalecie, bo zwykły człowiek tak wychodzi z brzucha matki. I mówi, prawda? Znaczy, na ogół mówimy, prawda? Wychodzimy gdzieś z brzucha matki i mówimy. Natomiast dzisiejsi nasi goście, co jest niebywałe, właściwie nie mówią, ale się śpiewają na co dzień. To jest niebywałe. Właśnie i wyszli jakby ich pierwszym takim pierwszym dźwiękiem po wyjściu właśnie z brzucha matki. To jest udowodnione, że jest rzeczywiście taka przypadłość. Był właśnie śpiew. Oni są nie do odróżnienia. Są nie do odróżnienia. Tutaj państwo nie widzą, bo jesteśmy w radiu, ale rzeczywiście identyczni panowie są. Różnią się oczywiście głosami. Natomiast z nami są tutaj panowie, witamy serdecznie, Stanisław i Roman Baranowie z Przemyśla. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć tutaj prosto dzisiaj z Przemyśla, czy może już wcześniej przyjechaliście do Warszawy na program, troszkę udało, może się pozwiedzać. Może się udało coś. Tak, przyjechaliśmy już w środę, nocujemy u naszego wujka na Żoliborzu. Tak, jesteśmy już od środy, piękna jest Warszawa, naprawdę piękna. Już państwo widzą, że sytuacja jest niezwykła, dosyć wspaniale. A wcześniej już panowie byliście, czy dopiero teraz, pierwszy raz w Warszawie? Już kiedyś byliśmy. Ja, jak byłem mały, jeździłem tutaj do zoo. Ale siostra miała wypadek i potem już nie jeździliśmy. Ojej, co się stało? Zjadł ją pawian. Ojej. Rzeczywiście to taki duży wypadek. Dosyć, ale to przykro bardzo. Ale co się stało tak naprawdę? Tak, zwłaszcza, że to nie była jej wina, a wina pawiana. A co zrobił pawian? Pawian mścił się za naszą babcię, ale babcia nie zrobiła nic rodzinie pawianów. Ojej. Chociaż były takie pomówienia. Niebywałe. Pawiany myślały, że nasza babcia im coś zrobiła, ale tak naprawdę nie zrobiła. To ciekawe jest, ale czego nie zrobiła? Właśnie, bo to są jakieś historie zupełnie... Nie możemy powiedzieć! Dobrze, panowie, to rzeczywiście panowie jednak nie byliśmy przygotowani naprawdę, proszę tak. państwa, na takie dosyć dziwne zwierzenia, ale w takim razie widzę, że w ogóle panowie macie jakieś takie niesamowite kontakty ze zwierzętami, tak? Ze światem zwierząt. Duże, tak? Tak, mamy! Rozumiemy głosy zwierząt. Aha. Niesamowite to jest. Ale i wszystkich, czy? Tak, wszystkich! Oprócz pawianów. Dobrze, rozumiem. To nie niesamowite jest. Ale dobrze, ale panowie, w takim razie może wróćmy do tematu naszego spotkania. Jak to się dzieje tak naprawdę, że śpiewacie, a nie mówicie? Jesteśmy muzyko i dzi. Tak, jest nas dwóch i jeszcze trzy osoby z Gwinei Równikowej. Aha. Czyli panowie zawsze śpiewają, a czy umiecie coś powiedzieć? Nie, tylko śpiewamy. Tak, to znaczy u nas my muzyko idzi, tylko śpiewamy. Natomiast mówimy w waszym pojęciu piosenki. U nas mówi się piosenki, jakby jest odwrotnie. Mówimy, śpiewamy, śpiewamy, mówimy. Mówimy, śpiewamy, śpiewamy, mówimy. Mówimy, śpiewamy, śpiewamy, mówimy. Dobrze, nie, to jest niesamowite. A bardzo ciekawe, panowie, a w takim razie rozumiem, czyli mówicie, śpiewacie, mówicie, a to w takim razie zaśpiewajcie coś. Proszę, Stasiu, zaśpiewaj coś wszystkim. Oczywiście, bardzo proszę. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Głupia. Małgośka tańczy i pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. To jest kapitalne, to jest sezon, a coś jeszcze? No, jeszcze jeden przykład. Ja kocham tę piosenkę. Tak, słucham. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Z taką interpretacją się jeszcze nie spotkałem. To jest tak, niesamowite. To jest taka stonowana interpretacja bardzo. A coś jeszcze? Powiedzcie, a jak na przykład byście mieli zarapować, naprawdę, prawda? Mm-hmm. Bo jest coś takiego, że u nas to jest takie pomiędzy, znaczy, prawda, że my trochę rapujemy, takie, trochę śpiewamy, scyzoryk, tak na mnie, prawda? Jak to się dzieje, że jakby to u was było? Porąbało cię, Wojtek? Pogięło cię już dokumentnie? Co, o co chodzi? Każesz nam przyjść tutaj do pana Michała do audycji, co? Bzdury jakieś wygadywać. Nie ma innych ciekawszych tematów na świecie, na wschodzie, na zachodzie. Wszędzie są tarcia. Ty wymyślasz jakieś bzdury, jakieś kolesi, którzy niby nie mówią, tylko śpiewają. Bzdur jakiś, człowieku, weź zacznij robić poważne rzeczy. Nie, no proszę, proszę państwa, tutaj jest regularnie, po prostu każecie nam udawać, raz ludzi z sześcioma głowami musieliśmy udawiać, albo jakieś wywiady z autobusami. Wczoraj wywiady z autobusami mieliśmy robić, jakieś bzdury kompletne. No, weźcie się, masz tu swoje te 2350, o. Dobrze, proszę państwa. To był program zupełnie inny popołudnie. Proszę, to proszę. To był program zupełnie inny popołudnie. Proszę, dobrze. Że zupełnie inny. Messer for Frau Miller, I Like It, utwór. Dziękujemy bardzo. Słyszymy się już niedługo. Dziękujemy państwu. Przepraszam. Jutro się słyszymy. Dziękujemy bardzo. Cię zrobię. Ready? One, two, three. Dziękujemy państwu, do usłyszenia. Michał Migała, Sebastian Stankiewicz, Maciej Makowski, Wojciech Solarz, Paweł Sylwester Koślik.